بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. مدین حجاز اور شام کے درمیان ایک قوم یا ایک علاقے کا نام تھا. قوم مدین کی طرف ان کے بھائی یعنی ان کی قوم کے فرد کو جن کا نام شعیب علیہ السلام تھا انہیں بھیجا پیغمبر بنا کر. انہوں نے بھی وہی آ کر کہا جو پہلے پیغمبروں نے کہا تھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کی اصل اور بنیاد ہر دور میں ایک ہی رہی ہے، اس میں کچھ بھی فرق نہیں آیا. تمام انسانوں سے ایک ہی چیز مطلوب تھی، اور وہ کیا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ انسان اللہ کو اپنا معبود جان لے، اس کے آگے جھک جائے اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف توجہ نہ کرے، کسی دوسرے کو وہ اہمیت نہ دے جو اہمیت اللہ رب العزت کی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، عبادت صرف نماز روزہ نہیں، اس کی اسپرٹ بھی ہے. اس کے ساتھ ان کی قوم کے لیے جو خاص پیغام تھا وہ کیا تھا؟ وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر موجود کسی خاص خامی سے باز آنے کا بھی کہا گیا، ان کی غلطیوں پر تنقید بھی کی گئی اور ان سے بچنے کے لیے تنبیہ کی گئی. قوم لوط کے اندر جو برائی تھی انہیں خاص طور پر اس سے روکا گیا. اسی طرح دیگر اقوام بھی جن خاص امراض کا شکار رہیں ان کے پیغمبروں نے اس چیز کی خصوصی طور پر اصلاح کی. مدین کے لوگ ناپ تول میں کمی کے عیب کا شکار تھے. یہ ایک مالدار قوم تھی، مسلمان قوم تھی، اللہ کو ماننے والی تھی، لیکن ان کے نزدیک دین اور دنیا الگ الگ تھی. ان کے نزدیک دین صرف اللہ کو مان لینے کا نام تھا جس کا ان کی دنیا میں کوئی عمل دخل نہ تھا. وہ سمجھتے تھے کہ تجارت کے معاملے میں ہم بالکل خود مختار ہیں، جو چاہیں کریں، کم تولیں کم ناپیں، ہم کو کوئی نہ پوچھے. وہ ہمارا دین، یہ ہماری دنیا. تو شعیب علیہ السلام نے خاص طور پر اس چیز کی طرف انہیں متوجہ کیا کہ وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تم کو اچھے حال میں دیکھتا ہوں، یعنی بظاہر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے تمہیں وقتی طور پر کچھ منافع مل جاتا ہے اور تمہیں بظاہر کچھ خوشحالی نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں اگر ایک انسان کم تول کر پیسے زیادہ لے رہا ہے تو اپیرنٹلی ظاہری طور پر کیا ہوا، اس کے جیب میں پیسے تو زیادہ آ گئے، وقتی طور پر تو اس کا مال بڑھ گیا. کہا کہ بظاہر تو تمہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خوشحال ہو، مالدار ہو، لیکن یہ خوشحالی دیر پا نہیں. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، کیونکہ میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، عذاب یوم محیط، ایک عذاب سے جو گھیرنے والے دن میں آئے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یوم محیط کیا ہے, صفت موصوف ہے, صفت ہے محیط کس کی, یوم کی, یعنی ایک دن ہے جو گھیرے میں لے لے گا لوگوں کو, گھیرنے والا دن, بڑا سخت دن. محیط احاطہ کرنے والا, اس کو کیوں کہا گیا قیامت کے دن کو, کیونکہ وہ کسی کو بھی بچ کے جانے نہ دے گا, نکلنے نہ دے گا, پوری طرح اپنے گھیرے میں لے لے گا. وَيَا قَوْمِ, اور اے میری قوم, اوفُ الْمِكْيَالَ, پورا کرو ناپ کو, مکیال کیل سے اور میزان وزن سے, بالقسط انصاف کے ساتھ, یعنی دوبارہ تاکید ہے. پہلے کیا کہا, کمی نہ کرو, پھر کیا کہا, پورا کر کے دو. یہ سمجھانے کا ایک بہترین انداز ہے کہ ایک دفعہ روکا اور دوسری دفعہ اسی چیز کو پورا کرنے کا حکم دیا, یعنی کمی نہ کرو تو پھر کیا کرو, پھر پورا کرو. عموماً ہمارا انداز کیا ہوتا ہے, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, وہ نہ کرو, پھر کیا کرو وہ نہیں بتاتے. یہ ایک بہترین انداز ہے, یہ نہ کرو اور اس کے بجائے یہ کرو. حالانکہ بات تو وہی بنتی ہے کہ یہ نہ کرو کا مطلب ہی یہ ہے, لیکن مطلب سمجھانا پڑتا ہے, کیونکہ عوام کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو صرف یہ کہہ دیا جائے کہ یہ نہ کرو, تو جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ یہ کرو تو وہ کچھ نہیں کرتے. تو کرنے کا بھی طریقہ بتانا ضروری ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ کو کوئی کہے کہ اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچائیں, یہ بہت اچھی نصیحت ہے کہ ہاں واقعی سمجھ میں آتی ہے, لیکن پھر وہاں سے بچا کے کریں کیا؟ جب تک یہ سجیسٹ نہیں کریں گے آپ, اس وقت تک وہ بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. کیونکہ جب تک آپ آلٹرنیٹ نہ دیں, سبسٹیچیوٹ نہ دیں, اس وقت تک بات نہیں بنتی, دین کا کام مکمل نہیں ہوتا. کیونکہ وہ خلا ہو جاتا ہے نا بیچ میں, تو انسان پھر زیادہ دیر سنبھل نہیں سکتا, ویکیوم ہو جاتا ہے, اس کو بھرنا ضروری ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ پہلے ڈائٹنگ کا تصور کیا تھا, کچھ نہ کھاؤ. اب یہ نہیں ہے کہ کچھ نہ کھاؤ, اب یہ ہے کہ کچھ مخصوص چیزیں نہ کھاؤ مگر دوسری کھاؤ تاکہ وہ سسٹم کام کرے. تو اسی طرح عام زندگی میں بھی جب آپ لوگوں سے کچھ چھڑا رہے ہیں تو ان کو کچھ کرنے کو بھی دیں, ان کو مصروف کریں. اب آپ دیکھیں, ایک ہوتا نا خالی درد سننا لوگوں کا, وہ سن کے نا عموماً ڈپریشن ہونے لگتا ہے. ایسا ہی ہے نا کہ آپ گئے ایک اچھی تقریر سنی, اس میں آپ نے سنا کہ یہ بھی حرام ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی صحیح نہیں, وہ بھی صحیح نہیں. اب آپ پریشان ہو کے لوٹے کہ میری تو ساری زندگی غلط ہے اور میں نے تو جنت میں جانا ہی نہیں, اس لیے بہتر ہے کہ سر یہی موج کر لوں, اور کچھ چھوڑنے کی بجائے پھر درد تو چھوڑ دیں گے لیکن غلط کام نہیں چھوڑیں گے. اچھا, اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دوں, وہ صرف سن کے نہ جائیں, گھر کا کام بھی لے کے جائیں, تاکہ کچھ چھوڑیں تو کچھ کرنے کو بھی ہو جو اس خلا کو پر کرے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ چیز ایک کانفیڈنس بھی دیتی ہے آپ کو, اور پھر یہ کام آپ کا اپنا کام ہو جاتا ہے, اور اس میں انسان ڈپریشن سے بچتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا کوئی حکم آتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اپنے گناہوں کا احساس بھی ہوتا ہے, پریشانی بھی ہوتی, لیکن ساتھ ایک ہوپ بھی ہوتی ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات, بے شک نیکیاں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں, یہ جو کر رہے ہیں انشاءاللہ پچھلی چیزوں کو دھو دے گا. اور پھر ساتھ ساتھ انسان کو بہت کچھ اس میں مشورے بھی ملتے رہتے ہیں, ٹپس بھی ملتی رہتی ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. مثلاً آپ کسی بس میں سفر کر رہے ہیں اور اس میں بہت فحش قسم کے گانے لگے ہوئے ہیں, آپ اگر ڈرائیور کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو بند کرو تو وہ کیا کرے گا؟ ہو سکتا نہ کرے, ہو سکتا کیسے آپ نے اتر جائیں نیچے؟ جیسے کہ انبیاء کو کہا گیا نا تم بڑے پاک باز ہو، ہم تمہیں تو نکال دیتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں اتنی تیز گاڑی چلائے کہ کہیں ایکسیڈنٹ کر دے، کہ اس کو کسی نے کیوں منع کیا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ جیسے میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں یونیورسٹی کی بس میں آتی جاتی تھی تو وہاں اکثر ایسے ہی ہوتا تھا، پیچھے لڑکے ہیں یونیورسٹی کے، آگے لڑکیاں، اور بعض اوقات ڈرائیور ایسی چیزیں لگا دیتے تھے کہ وہ اس سارے سچویشن میں بہت برا محسوس ہوتا تھا. تو اس کا حل میں نے کیا رکھا ہوا تھا کہ کوئی اچھی تلاوت کی کیسٹ بیگ میں رکھتی تھی، جو ادھر کچھ شروع ہوا جھٹ وہ نکال کے دی، ذرا یہ بھی سنوا دیں، اور الحمدللہ مان جاتے تھے. اور جو ہی وہ چیز بدلتی تھی تو یا پھر یہ ہے کہ وہ اسے کنٹینیو کرتے یا پھر خاموشی ہو جاتی تھی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک بیڈ فیلنگ اور ایک بری سچویشن سے بچتا ہے نا، کہ آپ صرف منع کر رہے ہیں یہ نہ کرو یہ نہ کرو. اور اگر آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں تو پھر ساتھ یہ ضرور سجیسٹ کریں کہ کیا کرو. تو اگرچہ وہ اسی کا اپوزٹ ہے لیکن تبلیغ کا یہ ایک انداز زیادہ مؤثر ہے. اور یہ کہنا بہت آسان ہے یہ غلط یہ غلط یہ غلط، لیکن خون جگر جلا کے آلٹرنیٹ لا کے وہ دینا کہ یہ کرو، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے خود بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور لوگوں سے بھی کروانی پڑتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ ایک بہت خوبصورت درس دے کے گھر جا کے سو گئے اور بھول گئے کہ آگے لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے تو کام آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ احساس کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کی تبلیغ میں خیر خواہی بھی ہوگی، آپ واقعی نیت سے چاہتے ہوں گے کہ وہ کچھ بچ جائیں. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، یعنی دس کی بجائے نو نہ دو، یعنی تعداد میں بھی کمی نہ کرو. ایک تو ہے نا ناپ، مثلاً ناپ کیا ہوتا ہے؟ جیسے دودھ کو ناپنا ہے نا، یا جیسے کپڑا ناپنا ہے. اور تول کیا ہے؟ اسکیل پہ، ترازو پہ کسی چیز کو تولنا. اور یہ جو ہے لا تبخس الناس اشیاءہم میں کیا ہے؟ تعداد میں کمی نہ کرو. بعض چیزیں گن کے لیے دی جاتی ہیں نا، تو اس میں کیا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں ایک درجن کیلے دے دیں، اور آپ ادھر دیکھنے لگتے ہیں سڑک پہ کسی چیز کو، اور وہ بارہ کی بجائے کیا کرتے ہیں، گیارہ رکھ دیتے ہیں. اور پھر گھر آ کے آپ دیتے ہیں، او یہ کیا ہوا، یہ تو تعداد ہی پوری نہیں. تو لا تبخس الناس اشیاءہم، نہ کمی کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزوں میں. ایک مفہوم تو اس کا یہ نکلتا ہے کہ گنتی بھی پوری کرو ناپ اور تول کے علاوہ. اس کے علاوہ بخش کا مطلب دوسروں کا حق کم کرنا، یعنی مثلا ملازمت کے گھنٹے پورے نہ کرنا، مزدوری کے وقت کام کم کرنا، اجرت پوری لے لینا. اسی طرح لوگوں کو ان کے حسب مرتبہ احترام نہ دینا، یہ بھی ان کے حق میں کمی ہوتی. مثلا بڑوں کی عزت نہ کرنا، یعنی لوگوں کو ان کے حقوق نہ دینا. اشیاء اہم میں حقوق بھی آ جاتے ہیں، مثلا شوہر بیوی کا حق نہ دے، یا بیوی شوہر کا نہ دے، یا والدین اولاد کا نہ دیں، یا اولاد والدین کا نہ دیں، یا بڑے چھوٹوں کا نہ دیں، یا چھوٹے بڑوں کا نہ دیں. یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ شدت فساد کرو زمین میں مفسد بن کر، یعنی زمین میں فساد کی کثرت مت کرو. فساد کب ہوتا ہے؟ بگاڑ کب آتا ہے؟ جب حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا، جب ناپ تول میں، حقوق میں کمی ہوتی ہے. بقیت اللہ، بقیت بقا سے ہے، صفت مشبہ، بقا باقی رہنا. تو بقیت بچت کے معنوں میں آتی, سیونگ. کیونکہ انسان جب تجارت کرتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے کہ اس کو بچت کتنی ہوئی, منافع جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. بقیت اللہ ہے, اللہ نے جس کو باقی رکھا ہے, یعنی جو جائز اور حلال منافع ہے وہی بہتر ہے. خیر لکم ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. اب یہاں سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس جملے سے پتا چلتا ہے کہ یہ مومن قوم تھی, ایمان والے لوگ تھے, لیکن قصور کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. وما انا علیکم بحفیظ, اور میں تم پر کوئی نگران کار نہیں ہوں, میرا تم پہ کوئی زور نہیں, میں تو ایک خیر خواہ ناصح ہوں. زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں کہ تم کو سمجھا دوں, آگے تمہاری مرضی, مانو یا نہ مانو. سوال اس بات کا نہیں کہ دنیا میں تم کو کیا ملتا ہے, اس بات کا ہے کہ آخرت میں تمہارا کیا بنتا ہے. بقیت اللہ خیر لکم, اللہ کی دی ہوئی بچت وہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے, یعنی جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے. قالوا, انہوں نے کہا, کیا؟ یا شعیب, اے شعیب, اصلاتو کا تأمرو کا انترو کا ما یعبد آباؤنا, کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ نماز کا تانا, نماز نماز کے معنوں میں بھی ہے اور نماز دین کے معنوں میں بھی ہے. نماز کا, صلات کا ایک معنی دین بھی کیا جاتا ہے, عبادت بھی کیا جاتا ہے. یعنی ہاں, تم بہت عبادت گزار ہو, بڑے دیندار ہو, بڑے نمازی پرہیزگار ہو, تمہاری نماز میں تمہارے دین نے یہی سکھایا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو چھوڑ دیں, اپنا دین چھوڑ دیں, ان طریقوں روایتوں کو چھوڑ دیں ہمارے بڑے جن پہ پابند تھے, کاربند تھے. یہ تو کوئی نیا دین ہے, یہ تو کوئی انوکھی باتیں ہیں. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, یا یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں. یعنی تیرا دین ہم کو ہمارے مال میں ہماری مرضی کیوں نہیں کرنے دیتا؟ یہ کیسا دین ہے؟ ہمارا مال ہماری مرضی, ہماری کمائی ہماری چیز, ہم جو چاہیں کریں. انک لانت الحلیم الرشید, بس تو ہی ایک بردبار راست باز انسان رہ گیا ہے, تو ہی بڑا نیک ہے. اور تو اس معاشرے میں تجھے کوئی نیک ہی نظر نہیں آتا, باقی تو سب خراب ہی لگتے ہیں. تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, بڑی چیز سمجھتا ہے؟ یہ ایک انداز تھا قوم کا بات کرنے کا کہ منع کرنے والے انسان کو اتنے تانے دو اور اس کی نیکی کا ایسا احساس دلاؤ, ایسا شرمندہ کرو کہ وہ دوبارہ کبھی تم کو روکے ہی نہ, منع ہی نہ کرے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو کسی برائی سے روکنا چاہیں تو آپ اس کو اس کی برائی سے روک رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کی نیکیوں کے تانے دے رہا ہوتا ہے, بالکل الٹ معاملہ. اور آج بھی سب سے پہلا خطرہ جس سے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے وہ نماز ہوتی ہے کہ اب یہ نماز پڑھنے لگ گیا, اب ہماری بھی خیر نہیں. اسی لیے نماز کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے نا کہ وہ چیز, وہ عمل جس کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں, کوئی شخص مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا جب تک انسان نماز نہ پڑھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی مسجد آ کے نماز پڑھتے تھے کہ لوگوں کو یہ شک نہ پڑے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. الصلاۃ عماد الدین کہا گیا پہلی چیز, لیکن مسلمان معاشرے میں مسلمان نماز کا مذاق اڑا رہے ہوتے. اور آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی مجلسوں میں, پارٹیوں میں, کوئی رواج ہی نہیں نماز پڑھنے کا. بعض وقت اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ پروگرام ایسے وقت میں شروع کیے جاتے ہیں کہ عین نمازوں کے بیچ میں, مثلا مغرب کی نماز بیچ میں آ رہی یا عصر کی آ رہی, کسی کو کوئی خبر نہیں, کوئی پرواہ نہیں, اور سب مزے سے بیٹھے, پوری کی پوری قوم اسے قضا کر رہی ہوتی. ایک دفعہ مجھے یونیورسٹی میں تھی اس وقت میں, ہمارا ایک سیمینار شروع ہوا اور اس میں پورے پاکستان کی یونیورسٹی سے لوگ تھے, اپنی یونیورسٹی کو میں ریپرزینٹ کر رہی تھی, اور وہ پروگرام جس میں آپ یوں سمجھے کہ جو گیدرنگ تھی 100% ایڈوانس ڈگریز کے ساتھ لوگ بیٹھے, اتنے پی ایچ ڈی لیول کے لوگ تھے, اس سے کم شاید ہی کوئی تھا, اور ایسے وقت میں شروع کیا گیا کہ نماز سے یوں سمجھے کہ آدھا گھنٹہ پہلے, اور وہ بھی مغرب کی. اور ابتدائی حصہ پروگرام کا ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس میں فوراً اگر اٹھ کے باہر جانے لگے تو بہت آکورڈ محسوس ہوتا ہے. تو بعض اوقات ایسی آکورڈ سچویشن ہو جاتی ہیں, اگر کوئی غیر مسلم کرے تو ہم کہیں بھی کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں, ان سے کیا ہم توقع رکھیں, ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے. لیکن اگر مسلمان اور وہ بھی سرکاری سطح پر یہ سب کچھ ہو, اور اتنے پڑھے لکھے لوگوں میں, ان پڑھ لوگوں کو تو آپ چھوڑ دیں, تو کس قدر افسوس کی بات ہے. اور یہ سیمینار کچھ خواتین کی حیثیت اور حقوق کے بارے میں تھا, تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ کا حق مار کے اپنے اپنے حق لینے آئے ہیں, یہ انسانوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, کون دے گا اور کس کو ملے گا, اور ایسے کاموں میں برکت کیا ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کہ مسلمانوں کا تو شعار یہ بتایا گیا کہ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, ان لوگوں کو اگر ہم زمین میں اقتدار دیں تو پہلا کام کیا کریں, نماز قائم کریں. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا, جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اداؤ الصلاۃ واتبعوا الشہوات, انہوں نے نمازیں ضائع کی اور وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. فسوف یلقون غیا, محال نماز کا تانا اس لیے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے انسان کو روکتی ہے. اب اگر ایک شخص خود نماز پڑھنا شروع کر دے گا تو نمبر ایک یہ کہ وہ برے کاموں سے بچے گا, نمبر دو یہ کہ وہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لائے گا, نماز کی طرف. تو یہ چیز جن کو پسند نہ ہو ان کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیں, اور سب سے پہلا طعنہ نماز کا دیں. تو ان کی قوم نے بھی کیا کہا, اے شعیب, کیا تیری نماز تجھ کو یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں؟ دوسری اہم چیز اس میں کیا ہے, آبا و اجداد کے دین کے ساتھ چمٹنا. ہمارے لیے وہی طریقے کافی ہیں جو صدیوں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں, تم نئی نئی باتیں مت بتاؤ ہم کو. نگویا ان کے نزدیک دین وہ تھا جو تقلیدی طور پر ماننے کا دین ہو, جو رسمیں رواج جو طریقے چلے آ رہے ہیں, یعنی دلیل کے ساتھ نہیں بات کرو, بس ہمیں اسی پہ رہنے دو جو ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں.